سب سے نرالا نبی کا جھنڈا پالا والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا مرحبا او نوال مصطفی مرحبا مرحبا او جلال مصطفی مرحبا مرحبا او جلال مصطفی مرحبا مرحبا او کمال مصطفی مرحبا مرحبا او کمال مصطفی مرحبا مرحبا او کمال مصطفی مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا چاند آیا جھوٹو دیوانو تیبا کا چاند آیا جھوٹو دیوانو تیبا کا چاند آیا جھوٹو دیوانو تیبا کا چاند آیا جھوٹو دیوانو تیبا کا چاند آیا تیبا کا چاند آیا جھوٹو دیوانو تیبا کا چاند آیا جھوٹو دیوانو تشریف لا رہے ہیں تیبہ کا چاند آیا جھوٹو دیوانو تیبہ کا چاند آیا جھوٹو دیوانو تیبہ کا چاند آیا جھوٹو دیوانو پر نور ہے زمانہ صبح شب ملاد پر نور ہے زمانہ صبح شب ملاد دے دے حسن کا حصہ تشریف لا رہے ہیں تیبہ کچا جایا جھوٹو جھوٹو ہاں تیبہ کچا جایا جھوٹو دیوانو تیبہ کچا جایا جھوٹو دیوانو تیبہ کچا جایا جھوٹو دیوانو شریف لا رہے گے تیبہ کچا جایا جھوٹو دیوانو سرکار کی آمد آقا کی آمد تاتا کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد میٹھے کی آمد سچے کی آمد اچھے کی آمد جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ جود و نوال مصطفیٰ او جو کمال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ سرکار کی آمد آقا کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو مچل جاؤ تمہارا مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا عید میلاد النبی کے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی کے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو میرے آقا آئے جھومو میرے مولا آئے جھومو ملک ہے شاد مدمر ہر ملک ہے شاد خوش آج ہر ایک حور ہے ہر ملک ہے شاد خوش آج ہر ایک حور ہے ہاں مگر شیطان ہاں مگر شیطان آئے جھومو سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا ماوا کی آمد مرحبا